mu ne basur ko gis na bi ma ci lo xel la ñu suñu gis ñu bi ci mom man dana gis ñu gisul ba xabatuma ngab xabatam ben ngab min asari rasul ci sufi ci xitu tanku ndaw yalla la muy jibril ndax feraw na ba mu ñewé ak wotiru fasam wo soldat ci top ka kangu ne gi wa ngor gi ba ñe ba ci teras gi bu ko ndap Moussa wa ko Moussa so bu ci biir geej mu def fukki bet ak ñaar mu gis dox ne tek di dugg ci biir seen Moussa nit Moussa ci biir geej ñuy dem mu ne man ka geej ñu xar mu ne ka yoon xawma bu ko na wañu ci biir ba ga ya bo yalla bëgg na ka ala ci biir dal di wacce ko fas soppale ko dew yor aw fas wajal feraw ne ñaari ñaari goor yi nga xay ñoy xëcce wati ni yu algal lañu nak mu nek ci geej gi rek ñaari goor yi gis fasu jigeen yi rek da nga xëccu rek bu ko ci biir feraw ne rusété wal bitu nak mu soobu rek da ñepp soobu naru fas wawu nak sabi lu ne dama gis fas wa tak tanka ba fa mu deggoon dama gis lu ñu gisul mom la jël ni ba soppi ma la yé soobu bi gis na lo xay gisunu mu ngëp ci jéxétu fasu ndaw la ndawal yalla moy jibril fa na ma suha ma sanni ko ci biir estati bi ma la jël moy sanni bi bu ko salé kana ko sawara la rafetali na ci sa bakken li lolou la ma sa bakken xéetal mom la def wala tonto Moussa xala Moussa ne ko fa da demal jogal ci nun gennil ci nun yow gennil ci nun bokkato ci nun fayna la kan yanga la fa xayar ci dundu adina bepp sa dundu kep na ngay wax ni anta xol ngay wax ni la mi sa bu ma ken lal ma ken digeñ tay yak courant bu buñu tal yenen ku ka la rek tak bo dem na la ma ken lal ku ka la rek melni ku lal courant bo dem na la mi sa ma ken digeñ ma ken lal yow sa ngir jeex na ci adina yan adé ci Allah fa lay gëna bon wayna la kan yalla la mawidan dik sun bugal lan nukhlifu dun ko wor won tur xolal ila ilaha sa yalla la ci gi nga xamne nak zalta alayhi zaltay sax nga amati fan di waf dika jaamu ali ci mom xola sa yalla joy moy selwi lanu harikhanahu danuka lak suma lan nan si fanno dal nako muñaxe fi yam ci geegi na son ak muñax on la ko Moussa def tax te yoro rek muñaxo Moussa nek ci biir geegi tak Moussa nek ci biir geegi inma ilahukum khamna sen yalla allah mo de yalla li ci bur bi nga xamne la ilahu ben bur buñu wara jaamu ci deug ilahu waladul mom wasi'a kullu shay'in ilman te lu ne xamna wasi'a apna ilman kulle sen lepp lu ma don bok ep ilman ci xam xam amul dara lu ko reer kasalika naka nonu nin la jangatalé xissab yow muhammad xissab Moussa nin la jangatalé biru Moussa ci mu jaar nakhusu non lay jang non la nuy jangaté alaka ci yow min am bayima ci xabaare ya nga xamné xassaba fa jitu won na ci ay xéet nin la netalé xissab Moussa non la lay netalé ay xabaar yo xamné fekkulo fekk jitu won na la waxat atayna ka joxnanu la min laduna tinun jigran alquran man arada kep ku mo yu anhu baye alquran fa innahu naka mom yawm yahmil dina yam yawm alqiyamati bis pej misran isa yu bakka ku dumo yu alquran khalidin bi muy be fi ci bir mugalu yalla wa saate bon na law ñelen yawm alqiyamati bis pej ba xamna lamu yam yawma yunfakhu moy bis ma nga xamne defna euf bi souri ci bufta ba bes ko ñuy wal bufta bi moy ñu euf ci biir bejeen bobu wana moy fitel adina wana xuru dana no fang al mujrimina gaay bakkar ya yawmi ci bis bobu duru xan bi bu ñu nekk di ay aji bolo ji ba kero ci ni bëtt fay bolo eta xafatu ni ñuy soufente baynu seen biir ñuy jëyoon di seen biir ma in la bisum saxu len ci adina ila asal lu moy fukki gudi ku fi amon nangami jinni atit ñaan adina dal ndeken ci fa ngay lañ fa la xewale bari bari ci ñom ci adina gisatuñu ñepp ci fa lañ am ci adina nanu nun alam no gëna xam bi ma yaqul lañuy wax mun yalla isyaqulu dana wax amsalum seeni morom amsaluhum amsaluhum isyaqul ba waxe amsalum keneen gëna jup keneen gëna mandu keneen gëna nek ci dëgg keneen gëna jup tariqatan aw yoon moy wax ni in labitum saxulen illa yawmun lu moy benn bes dañu la ci fa nañu am ci adina keneen gëna jup ay wax neele benn bes ngeen fa am ngir lañu jankontel ci ay mbugal ci alakhira moy tax ñu defin adina yépp lañ ci am ci banax yépp benn bes was'aluna dañu dañu la laaj yow muhammad ana jibal ci montagne ni bo xene adé dé ci ayoma xéer dañu adina jeex ñu nak waw montagne reuy nak ndax makka ay tuni xéer rek fa né ñu nak la yow montagne nak bu boba ku ñu ko yalla def xol xol xol na leen wax ni leen yeen ci faatu nak mo ñexé rabbi sama borom ne san ak mo ñexé fay saru haa dana ka jël haa al mu ñekati ndé ndan fay fay saf safan mu ñekati wu talli ñewate la tara do fa gis fi ha ci bi sufi ci waj ci wajal ben xur ku ndal ci xur do am wala am tan aw tun do am aw xur do am yow may seen torop yattabi'una dinañu top adda'i aji wote ja kay wote ñew leen ñu fang leen ngeen dem ci taxawal ak taxaw ci seen kanam borom la ay waja jet jatt lo ñek amul ben deung deung ku jew yi jatt fen wa khasab dana taraxlu ala fatu kabbi li rahman ngir yalla wala tasma do deg mu ila xam fi moy dey ku nek do ñi may wax ku ne ndank ngay wax yow may seen kérok la tan fo du jariñ safatu tinu tinu ken du jariñ moy ram illa man lu lu ko waxe asinen digal jox naka digal lo ñi rahmanu yalla ku yalla doxul digal mu tinu du tinu ken ram ma ngay waxe yaronte bi ne sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah ñett rek ram ñom darajay ram ñet ñom darajay yalla ramu lolé ab yonent ak ku jiar ba dé ci jiar ak borom xam xam bu jëfé xam xam mo né ñet ñi ñom darajay ram way ñoo ñet yi kala jaram yalla la jox ndigal ko yalla jox ndigal wara yé ci gërem lo ñé ko xawlan ci wax yalla mu xam mom yalla ma bayna ay diim la nek seen kanam ci mbiru alakhira wa ma khalfum li nek seen ginaaw ci mbiru adina lepp yalla xam na wala yuhituna te diñu fek ilman ben xam xam li ci yalla wa ana tarahna arujo kanam ya lil hayyil ajidun yal khayru kan hay moy taxawala ko nu lepp lu taxaw wa khat khaba soyna man xamala ka yanu sul man toñel moy bokal ak yalla foko soyna o man yamal ku jef ministalati jef yu wote mom mom lu ay gem yalla wala ya khafu bu mu ragal sul man toñel ci fayam wala bu mu ragal yalla di ko mbugal wala xatma du goti ay jiwam gemi ca wañi dara waka salika naka nonu anzalna wa atina alquran ki quran mu nek alquran arabiyan budi lamin arab wa sarrafna sabtinanu sabandiku nanu fi ci bir alquran moy di ci repete ñu waxay di ci ay tekku la alu ndax le ñom ya taxo ñu ragal yalla aw yox gisu wala ñu sos law ñeleen ci gran ak fatale wa ta'ala yalla sarane lepp lu yalla wala mom allah yalla al malik fi bur bi al haqq fi deug yalla jombale na lay yefay wax diko bokale ak yalla wala ta'jil fil qari' bil qur'an ci al qur'an bul ci gaw bul ko yakamti bul yakamti njangam wala ta'jil bil qur'an moy bul yakamti njangami te ko jang mu tey bul ko yakamti min xabli an yuhda li jitu billah degal ele ko ci yow wax yu wax yu da wax buñu wacc al qur'an jinni di wax mu yakamti buy wax moy ci moy tontu mo ne ko bul yakamti waxal bu negal bu mu wax ba agal nga tey nga repeti nga netali tey waxul na nga wax rabbi sama borom ci ni yalla nga doli and na xam xam ko fa lañu wax ne xam xam mo gën lu yalla may nit wolam alquran bo alquran jeex amul fenn fu yalla wax ak xewal yalla wacc ci adina ak alakhirah ci dekk defal doom adama amu ci benn bu yonne bu yalla digal yonne demi nek waxal ma doli la mudul xam xam new ko ma doli la alal wala ma doli la bind wala ma doli la wer wala ma doli dara way fi nek waxul rabbi jinni alman ne sa borom yalla nak ma doli xam xam nga xam xam xam nak kenn du ko jexal kon digam yonne bi ñuy wax yu malaakai wax ak mom mo jexal lu xam xam rawati kenen ko rabbi jinni alman waxal na borom bi doli ma xam xam wala khat ahidna dinane ko leen tonno ila adama ndax ko leen tonno adama neka bul denk na la bul lek ci garab gi ñu xamu cëk cëk fa na ci adama mu defate fatale ko leega wala na gis takku lu ñu tan asman ak dogu ndax dogu bu dogu ci mom motax bokku ci ulul asr ulul asr borom dogu yi ci yonante yi juroom lañu ñoy tanefu ñi yalla yoni mu ne ko len teewon na ma ak adama ne ko baye aljana yeb bo la ñax demal amul amlo amlo yam way ben garab rek la xele adama mu jena fatte te leer ga amlo dog fatte ko lis ko na ban waxe li malaika bi ñen man na malaika yi ci do ci jotal len li adam fa sa jado ñu ci jot ñom ñep illa iblis bu mu def iblis moy baye gi ne iblis bañ aba bañ na waxul naan wax ya adam inna hasanaka ki bande adun ab non la lak ñel sab non la wali saw jiga sa nonu soxna la awa sab non la nonu xawa sa soxna la wala yox jannakum ba mu len genné mukk mina jannati ci aja fata sa ko ndey da nga taxé di moy da nga sonna anas saxé taxé di ci way fi ciorna la fi tri ndax taxé di baat la bo xamné bi ciorna rek lay tekki nak ndax alakhirah ka fa taxé di ko sonna moy benen ci moy sawara mota ji ñaar ju gay mo taxé di ndax ciorna bi mu nekk ci aggi ndax aljana mu nga fa di am lu ko neex ci sol lu ko neex te di lek lu ko neex te di joxe dépense naka andi na ci aljana jo xey bala lek day bay wala lu nekk mo fi wuti mu nekk nak mu la genné aljana kon di nga taxé di nga sonna de lo xey bo lo lek te yati wu digo nak bi iblis lan taxé yalla xamone nakay mu nekk inna laka ñel na la ci aljana alla ta jo do xif fi ha ci aljana wala ta ara do raf li ci aljana wa naka yow la tasmo do mar fi ha ci bi aljana wala ta xa do tang ci aljana lol lepp yang koy def ci keur gi nga nek do xif do mar do raf li do tang do setay mo wax wax dal di jax jaxal ilay shaytan shaytané dal di jax jaxal xalam xalane set iblis ne ko ya adam al adulluka nakhduma lak kan ala sajdatil khuldi garab ak bel bara li tax mu dekk fi bara rew bel defa ne xewal gi nga am dal motax ab nafi xef rambaaj yalla yalla bu sa ci wax ab iñan ko am xewal nit ku iñan ni ku iñan iñan la tax day niru soppe moy bañu niru soppe daf lay iñane xewal gi amna fu mu jaar ko xef bu ko defé nga ñatt mu ñew nak ma dal am nga xewal lol ya ko soxna waye nak limuy neex dama sa jeex amna garab go xey boko laalo mo dootul jeex mo fa daye xewal go dootul fi joge boko la ci xuldi garab ak bel boko xey xewal go dootul fi joge waye nak limuy yatt dama sa jeex te bu jeexé nga delu wat man duma la tan garab go garab ak xuldi garab ak bel boko dootul fi joge ma jox la lootul do xey dootul fi joge umul fi am ngor go xalaay la dootul rab jeex mo non la len naxé fakala bañu lek min ha ci garab waxna ci suratu araf ni adam bimu la nangu iblis la ka watal da ka giñel ci yalla ci ngeen gëna mat motax amna ci xaf yefer bu am giñe bimu la nax man la watal ci yalla te du ko waji dara ndax adina ki mom bu don ko fi def lu bon yalla da lay mbugal ci sa ko yefer yi befer lu fi nek bu ko defé daf lay watal nak wat ci yalla wat yu gëna ay fekk day fenn rek dina watal ni len dama len di wax dama len lay bi rek deug la wax adam dal di defé ne deug la wax mu lek ci garab bu fa ba dal di feñ defuma ñu len saw atuma seen awra wa ta xañu xarab yax sifane di tafo alayhi ma ci ñom ñaar min waraxal jarri ci xobi garab ya jël naka ñu ko lekk rek su suure sañu amoon daal di xaw it def peppam neen ñu jël ci xobi garab bi di ko takoo. Waxa saa mooy na aadama aadama rabboo boroom fa xawaa ba juum na ba lekkati garab su ma tabaaw ginaa ba tànnaat ka rabboo boroomam jéggal ko fataa ba mu jéggal àlli ci moom yàlla boroom ba tànnaat ko jéggal waxa daal gindi ko aw yoon xaaral daal di wax ne waaye tere nag faw ngeen am fini bu mu leen fini xaala mu ne ah bi taa wàcc leen yéen ñaar aadama ak xawaa min haa ci àjjana jameen yéen ñëpp bandugub leen ci yéen adun noonu lay doon li bandi leen ñeen ñeen leen yéen ñëpp mooy aadama ak xawaa ak doom yi ñu mën a am dana mujj ñenn li noonu ñenn fa imma yaatiyannakum bu leen dikkalee mini ci man fu den njub fa man tabaa ku toppan hudaaya sama njub wala yadul du réer ci àddina wala saate du texee di àllaxira njub dina mën a ñëw ci yéen mooy dina ci yónni ay yonent ndax loolu yàlla naroon la ku topp njub gën a du réer ci àddina te àllaxira du texee di wa man aarada ku du mooyu an ci bi sama alquran ji fa inna lahu ñeel naka maaysatan dund dankan bu tiis ci àddina ku dëgg bu mooyu àddina di nga am dund bu tiis wa nasruhu danu ka fanga yowmal xiyaamati bis penc amaamu gumba bu gis ndax yowmal xiyaama bisab lëndam la waaye ku ba yoon a gis alquran bi yowmal xiyaama day gumba waaye gumbug àddina du gumba kooku ab xol buy xol bu gis rekk di gis de bari na ku bëtam muuru ab xolama ngay gis te xol buy gis rekkay gis xam na kuy bëtam ne xol la de xolam gisul dara kooku dañ tuddee gumba xéeléer nekk xéeléeram boogu nag ci lislaam ki ne xale te man laa gis dëgg xéeléeram boobu ku ma xéeléer la gisul dara ku gisul dëgg ak àddina kii nga yow ma xaar bu ne fa nga da ngay gumb xam na pom boo xëy dafa jaar ci géej bu géej ak géej buy tàkk te pom bu xat la benn yoon wu mel mën lay wax lu ngeen mën a jege sax muy dox benn pio rek la ciy teg ngay jaar ci kaw te da ngay gumb boo sàggay di nga daanu ci biir doo gis dëgg ci mooy nag ku gumba ba gisul dëgg yow fii ci àddina yow ma xam yow doo gis waaye koo xam ne fii say bët dafa muur woon rek da nga ne ci dëgg yow ma xam da ngay gis jarra loolu mooy mafum bi mooy ku dëgg àddina alquran yow ma xam yàlla ne dama lay fang nga gumba xaala war bu ko defee xaala mu daal di wax rabbi sama borom li ma xasarta ni ama ñëpp a ngi dox yow nga gumbaloo ma waxul kuntu nekkoon naa ba seen doon gis ci àddina xaala borom bi ne dama koy wax ne kazalika noonu naka doon lay mën a nekk ndax atal ka dikkaloon na la ayatuna sunu laaya ñu di ko jàng fa ne seetaa nga fàtte lu ko bugg kaa dégg wa kazalika tey naka noonu al yowma tey jiitun saa def na la fàtte wa kazalika naka noonu na si noonu lan muy fayanteeg man asrafa ki yàq ki bokkaale walam yumin ci gomul bi ayaat yi rab yi ci ayay boromam wala ansaabu laaxira mbugul àlaaxira achadu moo gën a tiis waxaati moo gën a yàgg dafa lam yax di lawum ndax dafa la leerul ci ñoom comme ahlak naa bari na bu nu alagee xablum ci seen a jëkk ñu xuruuni ci ay maas yam suñu waxee dan doon nañu dox fi masaakinam seen dëkk kay ya fi uli inna bisalika naka loolu ñoo ñu waxee dan ñu dox seen dëkk kay yu ragatee ci àddina te nu alag yoon ngir bañu weddee inna fisalika nekka ne ci loolu la ayatin ay kéemaan di uli nu xaañel borom xel yi walaw laa kalimatun bu du woon ak baat sabaxat bu jiitu woon mirab bi ci sa borom ngir ne dafay yiixal bugal ndax dama kaa wax ba noppi ne bu du woon baat ba mu jëkkoon wax ba noppi la kaana nekk dana nekk lisaamandi lu tar lu war mbugal bi ci àddina waajum ak ab jik mu sàmman bu ñu tudd pas bir na nga muñ alaama yaxuluun ci lañ lay wax ci lu ñaaw na nga ko muñ wa sàbbi da nga sàbbaa di jullil sa borom bi xam ne daa bëgg ngay sant sa borom xablatul wañ sam si balaa jante bee fenk mooy julli suba wa xabla urubia balaa jante bee so na ngay julli mooy julli takkusaan wa min aanaa i layli ak ci peggi guddi gi ba sàbbi na nga julli mooy timis ak gee wa atraafa nahaar ak catu bëccëg bi bu bëccëg bi tàmbali na nga julli mooy catul ba tëkk mooy kàkkus mooy tisbaar la àll ka ndax te lee yow tardaa nga gërëm yàlla ci pay ju mu lay fay foofu la julli juróom dugg wala tamu dan na bul kàllal aynay ka sa ñaari bët ila maa jëm ci lan xëy mattax naa xeewaleen mu bii ci yoom aswaajan ay xeex minim sa ñoom sahratal xayaati dunia muy tàkkaaru dudd àddina bi yow yorante bi lii ma la jox lu baatinu la teppay kaa nga àllaaxira kon xéewal gii ma xéewal gaa yu wedd yi bul ci teg sa bët bu ko xool dama leen kaa jox di nastinaw ngir man leen fitnaal fii ci xéewal bi ngir ñu beew ngir ñu man dina mbugal warisu rabbika sa wërsëgu borom nag ci àjjana xayru moo gën waqaati moo gën a yàgg waamur na nga digal ahlaka sa waa kër bi salaati ci julli wastabir ka nga muñ àlleha ci julli laa nasaluka duñ la laaj duñ la togg risqan wërsëg pour sa bopp bul togg bul sonn woo wërsëg man wërsëg bul wërsëg nekk bu mu la fitnaal ba mën tee laaj yàqas ak jaamu yàlla nahu nu yàlla nasu ko noo lay wërsëgal wala aqibatu ca mucc kat di taxawaañal ñu ragal yàlla waxaaloo wax nañu ñoom yëfar yi law laa yaati naa lu teewoon dikkal nu moomut andil nu bi ayatin mujisaat mi daf yi ci ko boromam comme mujisaat yi yonente yi doon def muy mu fees di nga gis mu ne awalam taatiim ndax daf leen dikkalul bayinaatun ay dëkk yu leer ndax da leen dikkalul ma bayinatumaa lu leer yi la nga xam ne fi suuf fi duulaa nekkoon ci téere yu jëkk ya loola nekko ci téere yu jëkk yi nga xam ne mu ngi ci biir alquran yi nga yor walaw ànna doonte nun axlak naahum alab nanu leen bi xasaabin ci mbugal min xab li cëg-cëkk bi yonente bi laal ñëw ndax bu leen alagoon te ñëwuloo wax leen sa yonenteg yàlla la xaaloo danañu wax ne rabbana yow sunu borom law laa arsalta lu teewoon nga yónnee ilayna ci nu rasulun ab yonent fa nattabia nu mën a topp ayata fa say kéemaan min xab li ànna si la lu jiitu biñ laa torox ca yowmal xeer war na saa lu jiitu banu laa gàcceel gàcce wu ca jaanam looloo tax ñu yónni la ndax bu nga ko deful woon aw lay la ñuy def dañ naa boo nu yónne woon ab yonente nu kindiku yaa nu yónneewul ab yonent yónne na leen nag yaa di ceen ab yonent xool waxal ne ku dun képp noog yéen yépp nga tarabisu nu ngi xaar maam yéen nu ngi bokk xaar fa tarab ba soo kon xaar leen muñ leen muñandiku leen parce que taalama dëggeen ma sa xam man asaabu siraati kan mooy gars yi yoon wa asawi wa jub di ngeen ma sa xam ka nekkoon ci yoon wu jub wa manitada ka nekkoon ci yoonu kindiku di ngeen kam sa xam dafa la wanaa